Перша книга Самуїла, розділ 3. Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, і видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у Господнім храмі там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле!» Цей відповів: «Ось я!» І побіг до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Той каже: «Ні, не кликав, лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле!» Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже: «Ось я, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», відповів Елі, «лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлось. Знову Господь озвався до Самуїла втретє, і схопився він, прийшов до Елі і каже: «Ось я, ти кликав мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Ідино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Елі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провину дому Елі». І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму, боявся розказати Елі про видіння. Та Елі його покликав і каже: «Мій сину, Самуїле!» Той відповів: «Ось я!» І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий правди від мене. Хай Бог зішле на тебе це, та ще й причинить те, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе». От і відкрив йому Самуїл усе, нічого не затаївши від нього. Елі сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль, від Дану аж до Версавії, взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в Шіло і далі, потім, як був відкрився Самуїлові в Шіло в Слові Господнім.